saba na dakika 21 katika studio za Radio Isanganiro. Tukuombe radhi kwa dakika moja hiyo ambayo imetuponyoka kabla ya kukuletea taarifa ya habari, ila tukaribishe katika taarifa hii ya habari ambayo inaanza kwa habari kuu. Takriban watu watano walijeruhiwa tarafani Muramvya usiku wa Alhamisi ni baada ya guruneti kuvurumishwa kwenye baa lililoko sehemu iitwayo Avni. Malalamishi ni top kwa wafanyakazi wa kituo cha ustawi wa jamii huko Giteka, hao wanadai mishahara. Na wafanyabiashara wa mpakani wanajimwaya mwaya eti wanafurahia hatua ya serikali ya kufungua mpaka wa Katumba mosi Juni. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubuimana yuko nasi kimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Takriban watu watano walijeruhiwa na guruneti iliyorushwa usiku wa Alhamisi katika tarafa na mkoa Muramvya sehemu itwayo Avenue katika bar inayomilikiwa na Pierre. Kitendo kilichofanyika baada ya dakika 10 tu umeme ukikatika tarafani Muramvya. Katibu tarafa Muramvya anabaini habari hizo na kujuza kuwa watatu mwa watu waliokuwepo walijeruhiwa na kubaini kuwa upelelezi ulishaanzishwa na vyombo vya usalama ili waharifu kufahamika na kuadhibiwa kisheria. Wakati huo huo, watu 10 walisimamishwa na polisi kiupelelezi. Uongozi unawataka raia kuhabarisha polisi katika hali ya mashaka. Wafanyakazi wa kituo cha ustawi wa jamii wanalalamikia kutopewa mishahara yao yapata zaidi ya miaka miwili. Wanaomba wizara yenye dhamana ya mshikamano kuwatendea haki. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo anasema kutambua swala hilo na wamo mbioni kulishughulikia bila hata hivyo kufahamisha lini litapatiwa ufumbuzi maridhawa. Ni habari ya Gerard Nibigira. Kituo cha shughuli mbalimbali cha Gitega CMG kwa ufupi wa Kifaransa kinao wafanyakazi 17 pakiwemo walinzi wa usiku na wa mchana 8. Wafanyakazi hao wasema wanamaliza miaka zaidi kidogo ya miwili pasina kupokea mishahara yao. Kwa hiyo wabaini kwamba wanakabiliwa na matatizo kemkem. Miongoni mwa matatizo hayo waeleza ukosefu wa lishe kwa familia zao, kulipa nyumba wanazozikodi, madeni makubwa, elimu na tiba za watoto, pamoja na kutoshiriki katika sikukuu za kifamilia na kadhalika. Waomba sasa wizara yao ya masuala ya kijamii na ushikamano iwashughulikie. Kwa upande wake, kiongozi wa kituo hicho bwana Aristide Bosha abaini kwamba swala hilo lazidi majukumu yake na kuwa wizara ya masuala ya kijamii na ushikamano inayoegemewa na kituo hicho ndiyo kawajibika. Tulipomhoji kwa simu, katibu wa kudumu katika wizara hiyo ameeleza kuwa wafanyakazi hao hupokea pesa kutoka katika mapato ya kituo husika. Nazo shughuli za kuzalisha pesa za kituo hicho ni pamoja na hoteli ya vyumba 22, mgahawa wa pombe na chakula, vyumba vya mikutano na nyinginezo. Walakini tangu mwezi Januari mwaka huu, shughuli zote hizo haziendeshwi tena minajili kituoni huko ndipo hulazwa wagonjwa wa COVID-19. Mbali na hayo, kiongozi huo katika wizara ya masuala ya kijamii na ushikamano athibitisha kuwa tatizo la wafanyakazi husika liko mbioni kushughulikiwa bila hata hivyo kueleza lini jawabu litatolewa. Kutoka Gitega, Gerard Nibigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira, asante sana. Ukosefu wa elimu tosha shuleni unatakiwa kujaziwa na elimu mbadala ya kumsaidia mwanafunzi kuendesha vema shughuli zake. Ni tathmini ya Pierre Claver Ndumwami, kiongozi wa kituo BBN kinachotoa mafunzo ya ziada kwa vijana wajasiriamali. Shida nyingine inayokabili nchi ya Burundi, asema Ndumwami, ni idadi ndogo za mashirika yanayotoa ajira. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodie Irakoze. Abakozi babakenera kugira iki? Fate cyane cyane ku mashyirahamwe ikorera utwabo afise ibyo ahingura Wafanya kazi watakiwa kufanya nini? Tuchukue mfano wa viwanda katika sekta ya kilimo, ufugaji. Ndiyo wanaotoa ajira. Wakati utafutapo wafanya kazi, ukawakuta hawana ujuzi unaohitajika, ni kumaanisha kuwa shule hizo hazikutoa ujuzi kama inavyotakiwa. Kubadilisha mafunzo ni mojawapo ya maana, lakini tukichunguza vema sio maana pekee na ni fupi miongoni mwa zingine. Bara la Afrika likikuwa na soko moja na soko hilo kupanuka, wana Kongo, Wanyarwanda na Watanzania na wengine wakahitaji biashara kutoka nchini Burundi, hapo mashirika au viwanda huhitaji wafanyakazi. Tukikuta hatuwezi kupata wanaojua kushona au kukarabati vifaa, barabara na madaraja, kosa litakuwa mfumo wa visomo kutokana na shule za serikali na za kibinafsi. Wakati huu kuna daktari waliobobea masomo ya sheria, uchumi waliobobea nje na nchini Burundi ambao hawana ajira. Wakati una kazi ya kuwapatia raia wanaomaliza masomo shuleni, unamsaidia na mengine mafunzo, hali ambayo haileti shida kuu. Mashirika kwa kiwango cha juu ndiyo ya kutoa ajira, na ni shida kwamba mashirika hayo anabaki machache nchini Burundi. Hanini niyo atanga akazi rero mu Burundi amashyirahamwe ndakwiye. Shirika la wafanyabiashara wa mpakani nchini Burundi linasema kufurahia hatua ya serikali ya kufungua kwa mara nyingine mpaka wa Katumba kuanzia Juni mosi. Katibu mtendaji wa chama hicho anaeleza kuwa baadhi ya wafanyabiashara walikuwa hawana kazi kwa kuwa kizuizini kwa sababu ya janga la COVID-19 na walikuwa na ugumu wa kuweza kulisha familia zao. Walakin, Kubwayo Polikarpe anatoa wito kwa wafanyabiashara hao kupitia njia halisi zinazojulikana na kupima ili kuepukana na adhabu mara wanapokamatwa wakitenda kinyume na sheria. Isanganiro. Ni saa 7:28 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Kuna uhaba wa maji safi katika kata Nkenga Busoro mtaani Kanyosha mjini Bujumbura. Wenyeji wanasema kufanya zaidi ya wiki nzima bila hata toni la maji kwenye mabomba yao, hali inayowafanya kutumia maji kutoka mto wa Kanyosha. Innocent Nkurunziza, mkurugenzi husika na maji katika shirika la ugavi Regideso, aliambia Radio Isanganiro kuwa kuna mtandao wa maji safi kutoka mtambo ambao unatengenezwa ili kusambaza maji safi kusini mwa mji wa Bujumbura. Mengi zaidi na Romwald niyo ya bifuze. Unapofika maeneo hayo unakutana na raia wenye vifaa vya kuchota maji, wengine wakitoka kuyateka, wakionekana kusafiri umbali mrefu. Wakipata maji safi, wanatumia muda mfupi, hali inayowalazimu kutumia maji ya mto Kanyosha kama anavyosimulia mmoja wao. Ukitoka kwenye mto huo, unaoweka mpaka kati ya kata Kanyosha na Musaga, ili kufikia barabara safi, unasafiri kwa kupanda mwendo wa dakika 10, jambo wanaloeleza kuwaletea uchovu mwingi. Wakati na wawia vigumu kupata maji safi, wanalazimika kuchemsha maji ya mito kwa ajili ya kuyatumia kwa shughuli za nyumbani. Pembeni na hayo, kuna raia wanaoamua kuyanunua. Raia hao wanaomba kupatiwa huduma ya maji safi, huku wakisema kujitayarisha kuchangia kwa baadhi ya shughuli kama vile kuchimba mifereji ya kusafirishia mabomba. Mkurugenzi wa maji katika shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso ameiambia Radio Isanganiro kwamba wana miradi inayotekelezwa ikiwemo kuunganishia maji raia wa jiji la Bujumbura kutoka chemchemi za milimani, hasa kwa wale ambao wana mahitaji zaidi. Pembeni na hayo, Innocent Nkurunziza anafahamisha kwamba wanapanga kutembelea maeneo yote kunako ripotiwa uhaba wa maji safi ifikapo mwezi Juni. Romwald niyo ya bivuza. Shukrani sana. Baadhi ya mama ntilie wahudumu wa wavuvi wakazi wa kijiji Kabondo tarafa Nyanza Lake mkoani Makamba wanadai kuishi maisha duni tangu kusimamishwa kwa huduma za upishi kwa wavuvi. wanaeleza kujaribu kujitoa wahanga bila mafanikio. Mama ntilie hao wanasema kuhitaji mitaji ili kujihusisha na shughuli nyingine za kupata kujikimu kimaisha. Balen Havyarimana anaripoti zaidi. Kama hivi sichuuzi, kwanza maisha yangu ni magumu sana. Ila zamani tungali wapishi. Hali ya huzuni ndiyo mchoro wa nyuso za mama nitilia huwa kazi wa kijiji cha Kabondo tarafa Nyanzalaki. Wanadai kuishi maisha duni tangu kufungwa kwa shughuli zao za kulisha wavuvi. Shadi ya Majambere anadai kuwa awali alikuwa kiweza kutunza vizuri familia, jambo ambalo haliwezekani kwa sasa. Tunahangaika kwa kuishi na kushindwa kuelewa jinsi ya kumudu maisha. Hapa Nyanzalaki tunaishi maisha duni. Hakuna kazi na tunapojishughulisha na biashara hatuoni maendeleo. Istoshe, hatuna mitaji. Shughuli zetu za umama nitilie ziliposhimamishwa, maisha yalibadilika mabaya mno. Awali nilikuwa nikipata angalau 10,000 au 15,000 ili kulisha watoto wangu na kuwalipia ada ya shule. Lakini kwa sasa hata sare za shule zilichanika. Kisa sipati uwezo wa kuwanunulia nyingine. Maisha magumu ya aina hiyo ndiyo anayoyaishi mjane Chantal Sibomana baada ya kazi za upishi kwa vuvi kukoma. Anachohitaji si kurudi kufanya kazi hiyo ya umama ntilie, bali kupata mtaji ili kujihusisha na shughuli nyingine. Zamani tungali wapishi, hata kama bahari imekataa, ile hela wamekupatia rasio, ulikuwa unapata hata franga 2,000 unaimelea watu viazi. Lakini hivi tumekuwa tu hivi. Tunaombeeni, mbona mnatupelekea huko juu? Watusaidie, kuna wanawake wengi wanateseka. Serikali tusaidie, watupatie makazi. Ba wenyewe kusomaga. Sisi hatukusomaga. Watupatie makazi. Basi watupatie mitaji mashirahamu hivi. Tuchuuze. Maisha duni unayoishi mama nitilie wavuvi yanabainishwa na Bija Kline Mhawi, nayo mmoja mwalio chaguliwa kwenye kijiji Kabondo. Anawataka wahisani kupiga jeki mama ntilie hao kama wanavyo watendea wenzao wa Rumonge. Ninatilia manani swala hilo la mama ntilie hao ambao walikuwa wakihudumia wavuvi kulingana na umasikini unaowakabili kwa sasa. Mara ugua na kushindwa kujitibisha na kulisha familia. Elimu kwa watoto wao pia inadolota. Kwa ufupi, kuzunguka zunguka hapa na pale bila kazi. Kwa neema ya Mungu kuna mashirika yanayowasaidia kwa kuwapa mitaji kama yalivyofanya mashirika hayo mkoani Rumonge. Ingekuwa vema, kwani mama nitilie hao ni wajasiri. Shughuli za umama nitilie mikoani Rumonge na Makamba zilikomeshwa tangu mwaka wa 2017. Habari za kimataifa. Goma. Kwa siku kadhaa sasa, wakazi wa jiji la Goma wamekuwa wakiishi kwa hofu ya kutokea mlipuko mpya wa volkano ya Nyiragongo, hali inayotawala nchi hiyo, ambapo kuonekana kwa nyufa ndefu kumesababisha matetemeko ya ardhi yanayojirudi. Kutokana na hali hiyo, makumi ya maelfu ya watu walikimbia mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, baada ya agizo la kuwataka raia siku ya Alhamis kuondoka mji huo kutokana na hatari ya kutokea kwa mlipuko mpya. Msongamano wa magari kwa kilomita kadhaa umezuia shughuli kwa siku nzima kwenye barabara inayotoka Goma kwa upande wa magharibi, ambayo ni barabara muhimu kwa jiji la Goma. Wakati huo, baadhi ya wakazi wa mji wa Goma waliohama makazi yao kufuatia tahadhari ya kutokea tena kwa mlipuko wa volkano kutoka mlima wa Nyiragongo wamewasili mjini Bukavu katika mkoa jirani wa Kivu. Na saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane baadaye.